prea multe îngrijorări. Uneori sunt doar întrebări, însă chiar de nu înțeleg. Nu vreau credința să-mi pierd. Eu vreau o inimă de copil, vreau să mă încred de plin, chiar de n-am niciun răspuns, să stau liniștit. Tot în jur de s-ar schimba, tu în veci rămâi.